Was ze met het NOS-journaal. Een petitie van het Academisch Ziekenhuis in Groningen tegen het besluit om daar te stoppen met hartoperaties bij kinderen is tot nu toe door bijna 115.000 mensen ondertekend. Dat zijn er een kleine 15.000 meer dan gisteren. Demissionair minister De Jonge wil de afdelingen kinderhartchirurgie in de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen en verplaatsen naar Utrecht en Rotterdam. Het ziekenhuis in Groningen is daar woedend over. In Burkina Faso zijn 2 dagen van nationale rouw afgekondigd. Donderdag kwamen 41 leden van een burgermilitie om het leven die met steun van de overheid vecht tegen islamitische extremisten. Ze liepen in het noorden in een hinderlaag. Wie erachter zit is niet bekend. In het gebied zijn strijdgroepen actief die banden hebben met de islamitische terreurgroepen Al-Qaeda en IS. In de Amerikaanse staat Californië is een man van 31 die aan het surfen was doodgebeten door een haai. Dat gebeurde in de plaats Morro Bay tussen Los Angeles en San Francisco. De autoriteiten hebben surfers bij een aantal stranden verboden het water nog in te gaan. Ook op eerste kerstdag hebben veel mensen hun boosterprik gehaald. Dat gebeurde onder meer in de Brabanthallen in Den Bosch, waar alle priktijden bezet waren. Ook in de expo Houten was het druk. Deze priklocatie zou eigenlijk na kerst pas heropenen, maar dat is vanwege de grote belangstelling vervroegd. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In de loop van de ochtend is het net ten noorden van de grote rivieren glad door ijzel. Die ijzel trekt langzaam naar het noordoosten. Daar blijft het de hele dag vriezen. Op andere plaatsen wordt het 's middags 1 tot 4 graden. Ook vanavond in het noordoosten nog ijzel. Dit was het NOS-journaal. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle Ariel. Nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Hey schat, ben je nou nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Ja, het aftellen is begonnen. Je hebt nog 5 dagen om een oudejaarslot te kopen. Dus vlieg naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de Zondag met Femke Thalen. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Op 22 maart 2020 was de allereerste Beam kerkdienst te zien. En op deze tweede kerstdag komt er na 70 afleveringen een einde aan dit corona-initiatief. Vandaag blik ik met Beam-hoofdredacteur Maarten Vermeulen terug op deze periode. En ook, wat hebben de diensten voor jongeren betekend en welke rol speelt de kerk überhaupt nog in hun leven? Hierover ga ik in gesprek met onderzoeker Nelleke Plomp en de jonge theoloog des Vaderlands, Tabitha van Krimpen. We zijn er tot 7 uur. Wil je meepraten? Dat lijkt me erg leuk. Stuur dan vooral een berichtje naar de Radio 1-app. Ja, geen school, geen werk en geen hobby's en dus ook niet meer naar de kerk. Speciaal voor jongeren organiseert de Beam, dat is de jongerenafdeling van de EO, de Beam Kerkdienst op YouTube en NPO 2. Straks om 11 uur begint dus de allerlaatste editie. Hoofdredacteur Maarten Vermeulen, hoe voelt dat? Een beetje gek, het is een beetje wat je de afgelopen 70 zondagen eigenlijk hebt gedaan in de ochtend. Want het is live. Vrijwel alle diensten zijn live. Ja, die van vanochtend toevallig niet. Die hebben we vorige week opgenomen. Maar de rest is allemaal live opgenomen, ja. En hoe begon dat in maart 2020? Waaraan merkten jullie jongeren hebben hier behoefte aan? Ja, dat wisten we eigenlijk niet helemaal. Het was bij die befaamde persconferentie van Rutte, waarin hij die eerste lockdown aankondigde, dat ik met mijn collega Joram Kaat, dat is ook degene die de presentator is van die kerkdienst, stonden wij die persconferentie te kijken en Rutte vertelde alles gaat dicht. Ja, en dan zijn we misschien EO genoeg om dan meteen de link te leggen met, maar wat betekent dat voor kerken? Nou, dat bleek al vrij snel dat die ook allemaal dicht moesten. En ja, 1 en 1 was vervolgens 2. Toen zijn we eigenlijk, we waren ergens anders. We zijn in de auto gesprongen en teruggereden. En hebben met de redactie van Beam meteen gaan nadenken over wat kunnen we zondag doen? Hoe zouden we een dienst kunnen organiseren online in eerste instantie, dus via YouTube, voor jongeren? En toen hebben we er 1 gemaakt. Dat hebben we echt. Dat was alleen voor YouTube, toch? Die alleen voor YouTube, zeker, ja. En dat was echt met alle kabeltjes en camera's die we in het gebouw ad hoc konden vinden. Dus als je nu terugkijkt, dan zie je, met wat je inmiddels gewend bent, denk je, oh, nou, het was echt wel even pionieren. Toen hadden we 1 gedaan, toen dachten we, nou, dit is mooi geweest. En op maandagochtend belde een van de managers van de EO, die zeiden, nou, dit smaakt naar meer. Zouden jullie dit ook op tv willen doen voor 1 keer? Toen dachten we, nou, we gaan volgende week nog een keer. Dan doen we een tv-uitzending. En van het een kwam het ander. Toen mocht het, toen kwam het verzoek, kunnen jullie er nog een keer eentje doen? En misschien nog een keer 2, nog een keer 4. Totdat we nu de teller op 70 staat. Ja. Ja, Nelleke Plomp, jij zit ook aan tafel. Jij doet ook onderzoek naar jongeren en onder andere de Beam Kerkdienst. Heb jij die eerste gezien? Oeh, dat is een gewetensvraag. ik denk het niet. Nee. Maar wanneer dacht jij, hey, hier gebeurt iets bijzonders? Ik houd me al langer tijd bezig met jongeren en de kerkdienst. Dat zei je net ook al en Maarten ook al, dat in coronatijd natuurlijk ook het naar de kerk gaan voor jongeren helemaal niet meer vanzelfsprekend was. Dus en die Beam-kerkdiensten eigenlijk onder jongeren die regelmatig naar de kerk gaan een heel veel gebruikt alternatief was voor de eigen kerkdienst. Dus ik dacht, nou, dat is wel interessant om daar naar te kijken en ook om jongeren daar zelf over aan het woord te laten. Van wat vinden jongeren nou zelf van zo'n Beamkerkdienst? Maar ook hoe kunnen we een jongere een stem geven als ze de Beamkerkdienst meebeleven? Wat kunnen we nou leren ook voor gewone kerken van de Beamkerkdienst en vice versa? Ja, precies. Want op den duur, kijk ja, naar jou Maarten, konden we weer naar kerk. Want gingen de kerken weer open en die Beamkerkdiensten gingen door. Ja. Wat was de reden daarachter? Ja, wij zeiden zelf al eens intern van ja, we hebben een soort monster gecreëerd waar we nooit meer van afkomen. Dat is een beetje onaardig natuurlijk voor iets waar mensen met veel plezier naar keken. Maar dat was het wel. Dat merkten we ook toen we op een gegeven moment gingen zeggen, we stoppen. Ja, als je er bent en het past op een gegeven moment in een soort ritme van gezinnen en mensen en jongeren die kijken daarnaar. Ja, en dan is de gewone kerk wel weer open en dan kun je weer naar je eigen dienst. Maar ja, dan ben je eigenlijk al intussen iets anders gewend. Dus dat is wel fascinerend hoor, hoe snel dat dus gaat. Als je in zo'n lockdown een aantal weken niet naar de kerk kunt en dan is er iets anders, dan ben je eigenlijk dus blijkbaar zo snel gewend dat het ook meteen heel moeilijk wordt om een afscheid te nemen. Dus wat ooit begonnen is als we springen in een soort gat en het is even voor tijdelijk, dat voelde al heel snel als iets van, ja, maar nu hoort het bij onze ochtend, de zondagochtendritueel. Het werd veel meer een aanvulling. Ja, ja. Dus een aanvulling. Ik denk inderdaad dat werd het vervolgens weer. Ja. Dus in eerste instantie werd het vooral een vervanging van. En later merkten we dat ouders zich er ook mee gingen bemoeien. Want die wilden dan weer dat hun kinderen meegingen naar hun eigen kerkdienst. En toen werd het een soort onderhandelen bijna. Dat hebben we wel veel gehoord, ook in de reacties. Van nou, we kijken nu we kijken eerst naar de dienst van onze eigen kerk. En dan mogen we met z'n allen nog naar Beam kijken. Ja. Even voor mijn beeld, over hoeveel mensen hebben van Krimpen, hoeveel mensen kijken er gemiddeld naar zo'n Beam? Nou, de laatste aflevering van afgelopen zondag waren er bijna 100.000. En dat was natuurlijk wel weer een bijzondere, want toen was net die lockdown weer ingegaan. Helemaal in het begin hadden we ook wel cijfers die daar weer nog wat boven lagen. Nou, dat is voor een programma op zondagochtend echt wel goed. Ja. En we hebben ook wel uitzendingen gehad waar het echt beduidend lager was. Dus dan zit je rond de 30.000, 40.000. Ja. En het maakt ook veel uit als het zonnig is weer, zonnig weer is buiten. Dan heb je gewoon weinig kijkers. Want dan denken mensen, ja, kerkdienst of niet. Wij gaan lekker naar buiten. En wij hadden ook nog wel het idee dat je natuurlijk terug kon kijken via YouTube. Ja. Oh ja, en nu is er weer een lockdown. Je zei het net zelf al. Ja. En straks is de allerlaatste die hem kijkt. Ja, het is het meest ongelukkige moment ooit. Wij moesten vorige week aankondigen, we gaan ermee stoppen. We hebben vandaag dus straks om 11 uur nog de laatste. Toen we daartoe kwamen in, ik denk in september, was die, werd die beslissing genomen. Er komt een nieuw zondagochtendformat. Nou, daar is allemaal over nagedacht. Ja, toen was een lockdown best wel ver weg. En toen was ook nog wel een beetje de belofte, nee, dit gaan we nooit meer doen. Net als die scholen, die gingen ook nooit meer dicht. Ja, en dan zie je, in een paar maanden slaat dat helemaal om. En tegen de tijd dat wij begonnen waren aan het opnemen van onze laatste uitzending, dus vorige week zondag, was net die zaterdag daarvoor die persconferentie geweest. Waarin werd gezegd, joh, het stopt. Maar jullie zijn heel spontaan begonnen. Dan kun je dan niet ook heel spontaan weer door? Ja, ik moet zeggen, ik heb wel meteen wat appjes gestuurd links en rechts. Van jongens, dit is echt heel ongelukkig. Moeten we nu toch nog niet iets proberen? Maar dat zat er niet in. Dus we hebben echt zondag gewoon de laatste. Wat zou jij de EO adviseren, Nelleke? Stoppen of doorgaan? Nou, ik moest net denken aan wat Maarten vertelde, dat heel veel kerken het ook in hun eigen praktijk hebben geïntegreerd. Dus bijvoorbeeld jongeren die samen als jeugdgroep de Beamkerkdienst kijken en er daarna over praten. Dus wat dat betreft vind ik het ook echt wel jammer dat het stopt. Niet alleen maar als alternatief voor de kerkdienst, voor al die gezinnen, die families die thuis zitten, maar ook voor kerken zelf die gewoon goed materiaal in handen hebben om op een hele leuke manier eigenlijk over de Bijbel in gesprek te gaan, over een bepaald thema. Dus voor mij mag de Beamkerkdienst wel doorgaan. En misschien moet je hem dan anders noemen. Maar zoiets om families en om jeugdgroepen te helpen om in gesprek te gaan over geloof. En ook om kerken daarbij te helpen. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou is het wel zo dat wij met deze kerkdienst, geloof ik, al 2 of 3 keer eerder gestopt zijn. En steeds kwam er weer een nieuw verzoek. Of was er toch weer ergens geld gevonden waarmee we door konden. Dus ik zeg inmiddels over dit programma helemaal nooit meer. Maar vooralsnog is het echt gewoon afgelopen. Ja. Jullie worden de soldaat van Oranje van de daar lijkt het soms wel op, ja. We hebben echt af en toe wel gedacht, dan hadden we alles weer ingepakt en had ik weer cadeautjes gekocht voor de hele crew. En zag, nou jongens, bedankt, het was een mooi avontuur. Ja, en dan was het toch het verzoek, kunnen jullie na de zomer misschien toch, dan gaan we weer. Ja. Tabitha, denk jij dat de Beamkerkdienst ook een middel kan zijn om andere doelgroepen te bereiken? Ja, dat denk ik wel. Ik heb ook even rondgevraagd in mijn omgeving en bij leeftijdsgenoten. En die zeggen ook wel van, ja, zo'n online dienst is wel, of het nou van de kerk is of van Beam, een lage, ja, het is heel toegankelijk. Iedereen kan gewoon even meekijken van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat doen die christenen daar op zondagochtend? Wat voor taalgebruik gebruiken ze? Is dat het idee wat ik ervan had? En dan is dat wel heel goed. En kunnen jongeren daar toch op een laagdrempelige manier wat van meekrijgen. Herken jij dat ook, Nelleke? Of het voor andere doelgroepen ja, is. Ja, dus dan met de andere doelgroepen. Ik bedoel, we hebben het nu over kerken en jeugdgroepen en zo. Helpt het ook mensen die misschien normaal niet naar kerk gaan om dan toch te kijken? Daar kan je beter aan Maarten vragen wie er allemaal kijkt. Maar ik denk dat het wel helpt. Er was 1 aflevering bijvoorbeeld en dat ging er over wat is de kerkdienst? Wat gebeurt daar allemaal? En volgens mij is die ook speciaal gemaakt, juist voor mensen die niet zo vaak naar de kerk gaan. En ik denk dat wel echt heel erg helpt. En volgens mij blijkt ook uit de kijkcijfers dat niet alleen maar de doelgroep kijkt, maar een van de verrassingen is bijvoorbeeld dat heel veel families thuis met elkaar op de bank zitten. En wij hebben dus een aantal jongeren geïnterviewd en van die jongeren die vertelde dat ze dus ook echt daadwerkelijk, trouwens meerdere jongeren, ook echt meezingen. En 1 moeder die zelfs gaat staan met de handen in de lucht, geloof ik, tijdens de liedjes om mee te zingen. Dus dat het eigenlijk ook een soort echte kerkdienstbeleving thuis wordt. Maar goed, dat zijn wel allemaal mensen die dus gewend zijn aan kerk. Ja. Ja, nou, uit de cijfers die we hebben, blijkt wel inderdaad dat er op zondagochtend naar die Beamkerkdienst vrij veel publiek kijkt. Wat normaal gesproken op zondagochtend niet naar EO-programma's kijkt, waar we dan ook nog wel andere kerkelijke programma's maken. Krijg je ook reacties van? Nee, want mensen die geneigd zijn om te reageren, dat zijn toch vooral de kerkgangers. Die vinden of ze zijn boos omdat er iets in de preek gezegd wordt of wat ze niet zint. Of ze zijn heel blij. En wij hadden tegelijkertijd ook, dat was ook wel het vernieuwende hieraan, dat we en op YouTube en op NPO 2 tegelijkertijd te zien waren. Dus we stopten op een gegeven moment op YouTube en dan gingen we door. We stopten op NPO 2 moet ik zeggen. En dan gingen we door op YouTube. En dat hebben we eigenlijk de hele tijd, zijn we dat eigenlijk wel blijven denken. We maken een internetuitzending en die wordt toevallig ook uitgezonden op tv's. Dat is wel altijd onze benadering geweest. Waardoor in de chat, want er werd eigenlijk die hele dienst door door jongeren meegepraat. En die reacties kwamen ook terug in de uitzending. In die chat zag je wel echt dat er de hardcore christelijke jongeren waren. En heel af en toe dook daar een troll op. Dus iemand die dan door had, hey, hier zitten allemaal christenen bij elkaar. Dat is grappig. Dat was heel grappig, ja. En dan soms leidde dat wel tot interessante gesprekken. Soms ook niet. Dan dacht je, nou, die zetten we even uit. Want dat leidt dan zo af. Maar ja. Maar dat is wel een interessant punt wat je noemt. Want dat is heel anders dan een gewone kerkdienst. Want je kan meechatten, je kan meepraten, je voelt je heel erg betrokken. En in een gewone kerkdienst zullen veel jongeren dat niet zo ervaren, denk ik. Dan voelen ze zich zeker bij een online dienst meer een toeschouwer dan echt een deelnemer. Ja, we hebben erg ons best gedaan om niet alleen te zenden. Ja, nou, ik denk ook wel dat het is maar een heel klein deel van de mensen die meeleeft. En de jongeren die wij hebben geïnterviewd, die zeggen juist dat je in de kerkdienst, een fysieke kerkdienst, meer betrokken bent, omdat je elkaar juist ontmoet. Terwijl je juist als je via tv of online kijkt, dat je dan meer een toeschouwer bent. Maar wat ik wel heel mooi vond in die chat bij de Beamkerkdienst, is dat mensen ook elkaar echt gingen helpen. Soms liepen er ook 3 of 4 gesprekken door elkaar heen. Maar ook best wel mensen met pittige vragen of ik heb het moeilijk. En dan dat anderen dan wel gingen reageren. Dus het klopt wel dat is denk ik maar een heel klein groepje wat zich betrokken voelt. Maar die. Ik herinner me dat jij tijdens je onderzoek ook was vroegen mij van doen jullie daar iets mee? Hebben jullie iemand in de chat zitten die daarover meedenkt? Ja, en toen liepen we wel een beetje tegen de grens aan van wat we eigenlijk zijn. Want ja, wij zijn natuurlijk niet een kerk. Dus wij maken, als je het helemaal uitrekent, gewoon een programma of een uitzending. Ja, en dat daar inderdaad in de chat gebeurde hele bijzondere dingen. Jongeren die kwamen met elkaar in contact of die deelden gegevens uit. Dus ook door de week ontmoeten die elkaar. Maar ja, wij als redactie of als Beam, wij hebben eigenlijk gewoon ons werk. Dus we zijn niet een soort pastorale. Maar er ontstond wel een soort community. Ja, ja. Dat zag je wel heel duidelijk. Ja. En wat ik wel ook mooi vind aan Beam is dat ze dan zeggen, ga ook naar de plaatselijke gemeente. En uiteindelijk is dat de plek waar de kerk is. En Beam ondersteunt dan lokale kerken. Maar het is wel echt anders dan een kerk. En dat was ook wel, dat was leuk in de gesprekken, ook met de Beam-redactie en in mijn onderzoek, dat je tegen die, ja, inderdaad tegen die grens aanloopt. Wat is Beam? Wat is nou, is Beam echt die kerkdienst? Is dat een kerkdienst? En hoe kunnen we dat ook zorgen dat bestaande fysieke kerken en Beam elkaar kunnen inspireren? Mooi. Ja, we gaan er straks nog veel verder over praten. En dit is dan wel geen kerkdienst, maar wat is kerst zonder kerstmuziek? Jean Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day. Just to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy. Comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, oh, tidings of comfort and joy. saw you within this place, and with true love and brotherhood each other now embrace. This holy tide of Christmas, all other doth deface. Oh, oh, tidings of comfort and joy. De Zondag. Ja, goedemorgen, leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag. We hebben het vandaag het hele uur over de Beamkerkdienst. Want na 70 uitzendingen stopt deze vandaag, op deze tweede kerstdag. En we wilden heel even wat fragmentjes laten horen. Dat gaat helaas niet lukken door technische problemen. Maar ik wil het wel heel graag even hebben over één speciale dienst die jullie hebben gehad. Kijk naar hoofdredacteur Maarten Vermeulen. En dat was een dienst over popmuziek. Ja. Wat voor soort dienst was dit? Nou, wat we bij Beam eigenlijk steeds proberen is, hoe kunnen we nou diensten maken, of hoe konden we die uitzendingen, kerkdiensten maken, waar die heel erg gaan over wat jongeren bezighoudt. Dus we hebben veel contact met onze community. We hebben op Instagram veel volgers, maar ook daaromheen een website en op TikTok. Nou, we zijn overal, hebben we eigenlijk zitten we in die jongerenwereld. En toen hebben we op een gegeven moment gevraagd, waar moeten we het nou over hebben? Wat zijn nou thema's waar je nooit iets over hoort in de kerk, maar waarvan je wel denkt, ja, ik ben wel benieuwd. En dat gaf voor ons ook wel een beetje uitdaging. Toen hebben we dominee Piet van Die gevraagd, ook wel popkerkdiensten organiseerde. En samen met hem zijn we toen een kerkdienst gaan maken over popmuziek. Ja, dat klinkt misschien nu voor de gemiddelde luisteraar die gewoon de radio aanzet, die denkt, popmuziek, wat is dat? Maar in sommige christelijke kringen is dat echt nog wel een dingetje. Er is ook een hele aparte stroming van christelijke muziek, waar ook veel christelijke jongeren dan naar luisteren. Dus wij dachten, laten we gewoon Billie Eilish eens aanzetten. Dus wij hadden de opdracht was eigenlijk van, nou, kunnen we iets leren? Of wat nou als je gewoon normale, maar gewoon liedjes luistert, is daar ergens iets van religie in te vinden? Of van God in dit geval? Wij vonden van wel. Maar daar was niet iedereen het mee eens. En met name Billie Eilish, die maakt dan toch wel, dat is een artiest die best wel wat donkere of duistere clipjes maakt. Wel vaak heel erg maatschappijkritisch. Dus heel erg spot-on. En ook voor jongeren heel populair. En dat past dan bij christenen, maatschappijkritisch? Ja, in dit geval wel. Omdat die voorganger of die spreker maakte echt wel de link van, nou, als je kijkt naar Jezus, die was ook echt wel kritisch op zijn omgeving, op zijn maatschappij. Die had wel een boodschap. En kijk eens, er zijn heel veel artiesten om je heen, die hebben dat ook. Dus daar leer je iets van. Daar kun je wel iets van opsteken. Je hoeft niet meteen te denken, oh, het is niet christelijk, dus het is niet waard om naar te luisteren. Maar die stap van een videoclip van Billie Eilish in een kerkdienst, die was wel groot. Daar gingen mensen wel, die waren wel boos. Ja, of verontrust. Of die dachten ineens, ja, maar we zitten hier met onze kinderen op de bank. En normaal gesproken is het altijd heel fijn. En nu ineens, wat doen jullie? Ja, dat waarom was het zo belangrijk voor jullie om dat dan te doen? Nou, deels omdat we graag we zijn een jongerenmerk. Dus we willen eigenlijk helemaal niet dat ouders heel blij met ons zijn. Dat is niet zo'n goed teken. Dus er zat misschien wel deels iets in van, laten we nu eens iets doen waarmee we mensen weer even even een beetje op scherp zetten van, oh ja, Beam is wel iets anders dan veilig voor het hele gezin. Omdat we het ook wel super relevant vinden dat jongeren in de kerk iets horen over onderwerpen die hun iets aangaan. Omdat uit de reacties die wij kregen, was dat ook waar ik bijvoorbeeld terugkregen. Van, hé, het gaat eindelijk eens over ons. En we hebben ook diensten gemaakt over seks. We hebben diensten gemaakt, ja, eigenlijk over alles waarvan wij hoorden van jongeren, van, nou, hier willen we het wel eens over hebben. En dan is het interessant om te kijken, kun je dat combineren in een kerkdienst? Omdat het gevoelsmatig in een kerk toch, ja, vaak over de Bijbel gaat voor jongeren. En dan wordt het een soort show die een beetje aan ze voorbij trekt. Tabitha? Ja, ik vind het heel erg mooi om te horen. Ik herken ook heel veel van wat je zegt. En juist als jonge theoloog des Vaderlands wil ik me ook heel erg inzetten voor dit punt. Dat noem ik dan bottom-up theologie. En dat gaat heel erg beginnen bij die vragen van mensen, en ook jonge mensen in het bijzonder. Wat speelt er nou bij hen? En wat zijn de vragen waar zij mee leven? Dat gaat vaak over klimaat, over seksualiteit, dat soort thema's. En hoe vaak hebben we het daarover in de kerk? Wat mij betreft veel te weinig. En dan gaat het toch vaak over de over de hoofden heen. En ja, laten we nou eens daar beginnen. En ook ons luisterend opstellen. En de jongeren echt de ruimte geven en ze serieus nemen. Dus dat vind ik heel mooi dat Beam dat op zo'n goede manier doet. Ja. En dat de ouders daar dan een beetje van schrikken, daarvan zeg je, nou, dat hoort erbij. Dat hoort er zeker bij. Ik heb ook wel eens een predikant horen zeggen van, nou, pas als mensen bij de uitgang een beetje staan te morrelen met elkaar, dan heb je een goede preek gegeven. Want als iedereen gewoon weer kalm afdruipt en aan de koffie gaat, dan heeft het ook weinig gedaan. Dus dat is juist heel goed om een beetje te prikkelen wat dat betreft. Ja, ja. Wat mij verbaast, maar ik weet misschien of jij dat weet, is waarom is het nou in veel kerken zo lastig? Want je zou zeggen dat de kerk bij uitstek een plek is waar je confronteert met de werkelijkheid van de wereld en God. Ja. Maar ergens lijkt die werkelijkheid van de wereld daar zo afwezig vaak. Ja. Misschien moeten we dit aan Nelleke vragen. Ik denk dat het ook een beetje uitmaakt wat voor kerk je zit. Maar ik denk dat heel veel jongeren... Beam maakt natuurlijk kerkdiensten speciaal voor jongeren. Dus dan is het heel logisch en misschien ook wel makkelijk om speciaal aan te sluiten bij die vragen van jongeren. Terwijl een van de mooie dingen van kerk zijn is dat je met heel veel verschillende mensen bij elkaar zit. Maar het risico is dat het dan een beetje kleurloos gaat worden. Dus ik vind het heel mooi te bieden waar jij mee bezig bent, met die bottom-up theologie. En ik noem het dan een dialogische theologie. Dus hoe luister je nou heel goed naar jongeren in dit geval, waar zij mee bezig zijn met hun leefwereld, maar breng je dat dan in gesprek met Bijbel, met de traditie? Ik denk dat Beam dat ook op een hele mooie manier heeft geprobeerd. En een van de dingen die jongeren dan ook teruggeven is van, we vinden die thema's van de Beamkerkdiensten helemaal fantastisch, maar het mag van ons nog wel even een stapje dieper. Juist, wat zegt de Bijbel daar nou over? Wat zegt geloof daar nou over? En ik denk dat dat echt een hele belangrijke taak is, juist voor kerken, maar ook voor mensen thuis, gezinnen, om dat aan te gaan, om heel goed te luisteren naar jongeren. Waar zijn zij mee bezig? Wat zijn hun vragen? De confrontatie aandurven te gaan, ook met, oké, als ik dit lees in de Bijbel of als ik dit hoor in de kerk, klopt dat wel met mijn leefwereld? Eigenlijk een hele verrassende uitkomst. Want als je zegt, wat zouden jongeren willen, dan denk je misschien wel meer muziek, dat het niet te lang duurt. Elkaar ontmoeten. Maar jij zegt nee, ze willen inhoud. Ja, ook. En ze willen ook dat het een fijne plek is. Dat ze zich gewoon thuis voelen en gezien weten. Maar ook dat het echt ergens over gaat. Want ik denk dat er heel veel plekken zijn waar je het leuk kan hebben en gezellig met elkaar. Maar waarom ga je nou naar de kerk? Of waarom kijk je naar een Beamkerkdienst? Dat is toch wel net omdat je dat extra wil. Omdat je net iets wil weten over God en geloof. Want anders dan ga je wel met je vrienden hangen gewoon. Ja, en zit daarin nog verschil tussen online diensten en de fysieke kerkdiensten? Ik bedoel, in de kerk kom je je vrienden tegen. En als je online gaat kijken, dan ben je als het goed is dat aan het kijken. Wat de jongeren die wij spraken allemaal zeiden is van, we vinden de Beamkerkdienst helemaal fantastisch, maar als het weer kan, ga ik toch liever naar mijn eigen kerk, omdat ik wel graag andere mensen ontmoet. Dus ontmoeting is wel echt een heel wezenlijk onderdeel van kerk zijn. Maar het grappige dus van die Beamkerkdienst is dat het ook echt iets is wat ze samen deden. Alleen dan niet met hun vrienden, maar met hun familie. Dus het was meer een soort gezinsmomentje op de bank, vaak die Beamkerkdiensten. Terwijl een kerkdienst dan meer iets waar je vrienden ontmoet. Alhoewel er ook steeds meer kerken zijn waar niet zo heel veel jongeren zitten. Dus dat een fysieke kerkdienst eigenlijk ook een gezinsmomentje is. Omdat je daar nog wel met je ouders heen gaat, maar je komt er niet zoveel leeftijdsgenoten tegen. Ik heb ook wel van leeftijdsgenoten gehoord, die je hebt natuurlijk nog de tussenvorm, gewoon de online kerkdienst van de lokale kerk. En dat die zeggen, ja, waarom zou ik dat kijken? Want dan kan ik net zo goed een dienst van 10 jaar geleden kijken. En er is altijd wel weer een predikant of iemand met een beter verhaal dan die specifieke dienst. Dus ook daar kan weer een soort keuzestress, waar ook denk ik veel leeftijdsgenoten mee te maken krijgen, weer zijn intrede doen van, oeh, maar is dit dan wel de leukste dienst die je kan kijken? En had ik een soort Netflix gevoel van, past niet toch iets anders bij en beter bij me op dit moment? Dat is interessant. Opeens komen alle kerkdiensten tot je beschikking. Ja, of je nou iets in Nederland kijkt of een interessante spreker uit Amerika. Het kan allemaal. En waarom op die zondagochtend? Waarom niet op een ander moment wat je beter uitkomt? Ja, dat was voor ons wel de reden omdat wij steeds hebben gekozen, ondanks dat we ons daar best wel moeilijk mee hebben gemaakt, om altijd te gaan voor een lijfdienst. Omdat daar het idee van een kerk, dat het op dat moment gebeurt, dat je op dat moment met z'n allen samen bent, ook al is het online, is echt van wezenlijk belang. Dat maakt gewoon uit. Want anders heb je inderdaad het idee, ja, ik zet een filmpje aan. ja, hoe cares of ik dat nu doe, morgen, overmorgen. Kijk, we zagen dat die kerkdiensten van ons veel werden teruggekeken. Dus, maar dat was vrijwel altijd allemaal op zondag. Dus in de loop van de week zijn er nog wat meer views. Maar de piek ligt echt op zondag. Dus het is ook gewoon het moment van dit is vandaag geweest of nu live. Maar nu gaan we het kijken met elkaar. Ja, ja. Ja, Nelleke, jij noemde net kort van jongeren willen graag weten waar gaat het over, wat kan ik hiermee? Zijn er meer dingen uit die traditionele kerkdiensten die jongeren missen dan in de Beam-kerkdienst bijvoorbeeld of in een online kerkdienst? Ja, ik heb dus vooral jongeren gesproken die in de Protestantse Kerk in Nederland naar de kerk gaan. Dus dat is de context van waaruit in de ik Protestantse spreek. Kerk in Nederland. Ja, dus leg heel even uit voor de radio. Ja, dat is de grootste Protestantse of het grootste kerkgenootschap in Nederland. Protestantse kerkgenootschap. En ja, het is heel breed, maar het is eigenlijk een beetje een mainstream kerkdienst. Ja, wat kan ik over zeggen? 1,5 miljoen leden op papier. Ja. Ja. En wat de jongeren zeiden was dus, ze wilden graag diepgang. Ze vonden wel de lengte van de Beamkerkdienst spreken goed genoeg. Maar hoe lang duurt een preek in de Beamkerk? 9 minuten. Oh, ja. 9 minuten, ja. Heb ik goed onthouden. Maar ze wilden wel heel graag net een stapje dieper. En dat ook bijvoorbeeld de Bijbel wat vaker aan het. Niet alleen maar één tekst uit de Bijbel, maar ook echt van wat, nou ja, in welke context staat het Bijbelgedeelte? Welke tijd is dat geschreven? Dus dat gaven ze aan. En een van de mooie dingen van de gewone kerkdiensten was echt dat ze verschillende soorten mensen ontmoeten. Dus niet alleen maar leeftijdsgenoten. En aan de ene kant vonden ze dus heel fijn, yes, Beamkerkdienst, eindelijk iets wat echt voor ons is. En aan de andere kant was die gewone kerkdienst, ja, die was soms misschien saai en zo, maar het was wel iets echt waar ze bij hoorden en ook echt bij zo'n groep horen. Dat kun je nou net niet zo goed online regelen, toch? Nee, dus dat, nou ja, dat is. En daarom, dit was een verrassing voor jullie eigenlijk. Wat zei je? Nou, dat jongeren zeggen van, we zouden eigenlijk wel ook mensen willen ontmoeten van andere leeftijden uit andere groepen. Ja, kijk, sowieso hadden wij natuurlijk niet echt een idee wat we precies zouden moeten verwachten. Dus dat die preek 9 minuten duurde, ja, dat was eigenlijk in eerste instantie vooral, dat komt handig uit, want we hebben maar zo lang duurt die uitzending. Dus dan moet die preek ongeveer 9 minuten duren. Maar dat bleek een soort gouden sleutel te zijn tot, ja, 9 minuten. Dat werkt blijkbaar heel goed. Dus we hebben daarna. En de grap was, we hebben heel veel verschillende sprekers, vooral jongere sprekers, gewoon uitgenodigd. Ook wel geprobeerd daarin de breedte van de kerk een beetje te zoeken. En die kwamen dan en zei ik, ja, je hebt 9 minuten. Ja, we zitten aan tafel met 2 theologen. Is 9 minuten genoeg om. Moet kunnen. Ja, ja, ik denk het ook wel. Ja, ja, wat jongeren ook uit dit onderzoek en ook uit het eerder onderzoek wat ik naar jongeren en preken heb gedaan, is dat ze vooral heel belangrijk vinden om één punt te kiezen wat gewoon duidelijk uitgewerkt wordt. En wat natuurlijk predikanten vaak doen is of meerdere punten pakken of dat het heel vaak herhaald wordt. En daar is in 9 minuten kan je natuurlijk heel goed één punt uitwerken. Alhoewel er ook eens zat één jonge dominee in het onderzoeksteam waar ik in zat, nu bij dit onderzoek. En die zei, ja, normaal gesproken, als ik een kerkdienst heb, dan ga ik eerst het Bijbelgedeelte. Heb ik al een momentje binnen, zeg maar, die 1,5 uur van de kerkdienst of het uur, om een Bijbelgedeelte te lezen. En dan kan ik daarna mijn preek houden. Terwijl bij de Beamkerkdienst is dat echt allemaal gecomprimeerd in die 9 minuten. Dus alles wat je te zeggen hebt en ook waar je het vandaan houdt. Dus uit de Bijbel bijvoorbeeld, dan dat moet allemaal in die 9 minuten. En dat is toch best wel een uitdaging, zelfs als je maar 1 punt hebt. Ja, maar dat vind ik dan wel in veel kerken. Sorry, ik zit met 2 theologen aan tafel, het is een beetje gevaarlijk. Het is een beetje, maar dat alles uit die Bijbel moet komen altijd, dat maakt het ook wel ingewikkeld. Want waar wij merken is dat als sprekers iets vertellen uit eigen ervaring, van hey, maar zo werkt het voor mij. En dan ja, komt daar misschien nog een Bijbeltekst voorbij, maar dan heb je wel een verhaal. Geven? Nou, als Jurrien ten Brinke bijvoorbeeld, een van de sprekers die vaak langsgekomen is. EO-presentator, maar ook voorganger in Amsterdam Noord. Die kwam op enig moment de studio binnenrijden met een motor. En vertelde daar vervolgens een verhaal bij dat hij zegt, ja, als ik leer motorrijden en ik wil een bocht nemen, dan moet ik eigenlijk ver vooruit kijken. Dan moet ik niet kijken wat gebeurt er precies voor me. Nee, als ik die bocht goed wil nemen, moet ik ver vooruit. Nou, voor hem was dat een voorbeeld van, zo zou je met, zo is met geloof soms ook. Maar kijk nou wat verder voor je uit. Kijk naar een soort hoop, de toekomst die God je wil geven, in plaats van dat je nu kijkt, het is corona, ik zit thuis, het is ellendig. Nou, zo'n voorbeeld land heel goed. Dat is een soort praktijkvoorbeeld waarbij de Bijbel misschien nauwelijks open gaat. Maar waarvan ik denk, dat is wel iets wat dominees of de theologie misschien zou kunnen leren. Geef die hedendaagse openbaring, om het zo te zeggen, of wat je nu meemaakt met geloven en God, geeft dat veel meer ruimte. Ja. Dat is wel interessant. Ja. Ik volg een theologiemaster, echt een opleiding tot predikantschap. Daar ben je dan zo 3 jaar mee bezig. En dat is wel, dat wordt wel lastig gevonden. Je leert vooral goed die teksten te analyseren, daar de hele historische context in mee te nemen, te lezen wat anderen daarover hebben gezegd. En niet te kijken van oké, maar hoe raakt het nou aan mijn leven? Dat is een heel ander vertrekpunt ook. En dat is toch wel een stukje omdenken in die zin. Ja, precies. En dat is ook precies waar mijn onderzoek dus over gaat. Hoe breng je dat nou in gesprek? En daarom is het zo mooi omdat we die beamkerkdiensten hebben en dat die beamkerkdienst ook een beetje prikkelt van luister nou eens echt goed naar de jongeren. Wat speelt er in hun leven en wat zijn de thema's die daar belangrijk zijn? En dat de kerk misschien zegt, hey, maar kijk eens, we hebben hier een hele rijkdom aan 2000 jaar van traditie en we hebben ook nog een boek waar heel veel wijze lessen in staan. Hoe kunnen we die nou linken aan het leven van nu? Ja. Want ik geloof dat dat kan. Dat die verhalen die dus al eeuwen oud zijn en die personen die, nou, we zitten nu op tweede kerstdag. Als je zo'n Maria hebt die ineens onverwacht zwanger wordt, op reis gaat, de hele wereld staat op de kop, alles is anders. Nou, ik zie best wel linken hoe je dat kan. Hoe je dat kan linken aan mensen nu die bijvoorbeeld hun leven op de kop staat. Of in coronatijd dat wij ineens denken, ik weet ook niet zo goed hoe het ineens is het allemaal heel anders. En zitten jongeren daar dan op te wachten? Ik kan me ook voorstellen dat de kerk niet zo hip is. Misschien niet. Dus dat is denk ik de uitdaging van de kerk. Om te zorgen dat je, dat is wat jongeren ook echt vragen. Wees nou relevant, wat kunnen we ermee in ons leven? Dat is echt nummer 1 wat ze zeggen van, hartstikke leuk al die verhalen, maar wat moet ik ermee in mijn eigen leven? Waarom zou ik naar de kerk gaan? En of de kerk hip is, ja, ik weet niet of dat per se de vraag is die, ik denk als kerk moet je vooral daarover nadenken. Oké, we hebben een hele grote rijkdom. En we zien dat er nu jongeren ook op zoek zijn, dat ze tegen dingen aanlopen of misschien wel heel blij en gelukkig zijn. Hoe kan je die twee werelden met elkaar verbinden? En dan kom je denk ik ook weer bij Tabitha. Ja, nee, dat vind ik heel mooi. Ik zit enthousiast mee te knikken. Ik werk ook in Amsterdam bij de pioniersplek, dat heet Holy Hub. En daar zijn we juist ook bezig met hoe kunnen we nou beginnen vanuit die ervaring van mensen en die link leggen naar die rijke traditie, christelijke traditie in ons geval, en wat dat te bieden heeft. En wij organiseren bijvoorbeeld een cursus over, wat kan je met een idee van de Sabbat en de rustdag, wat in de Joodse en de christelijke traditie heel belangrijk is. En hoe sluit dat aan met het leven nu? En er zijn echt genoeg jonge mensen die daar graag over in gesprek gaan. En dat ook zien in hun eigen leven. Van hoe hou ik in zo'n druk en jachtig bestaan? Hoe vind ik daar een stuk rust? En wat kan zo'n rustdag daarin betekenen? Ja, en kies dan ook gewoon voor de vorm om in gesprek te gaan. Je hebt een verhaal gehouden. Bij ons was het format dat Joram vervolgens vragen stelde. En de eerste vraag, als je alle uitzendingen terugkijkt, dat is heel opvallend, is altijd, leuk verhaal, hoe werkt dit? Hoe dan? En dan ontstaat ook meteen een gesprek. Oké, we hebben iets gehoord, we hebben een concept. Dat willen we best toepassen op ons leven. Maar vertel nou maar eens aan ons, hoe werkt dit dan in jouw leven? Leuk dat je zegt dat God troost biedt, dat er hoop is. Prachtig. Maar hoe werkt dat? Ja. En dat is ook wel het bijzondere van jongeren. Want dat blijkt ook uit onderzoeken dat ze authenticiteit zo belangrijk vinden. Dus een voorganger die ook letterlijk voorgaat, die hun laat zien hoe zoiets werkt, die ook dat doorleefd heeft en misschien ook wel die twijfels en vragen gewoon meeneemt naar de jongeren en de mensen toe. En niet een soort mooi gepolijst verhaal van, bij ons gaat het altijd perfect en wij weten hoe het zit. En welke rol speelt traditie hier dan in, Nelleke? Want eigenlijk hoor ik zeggen, we moeten authentiek zijn en praktisch maken. En jij zegt dan ook, combineer dat dan met die traditie. Ja, nou, omdat je het niet allemaal zelf hoeft te bedenken. Volgens mij is dat iets waar niet alleen jongeren, maar ook millennials van nu tegenaan lopen. Ik ben zelf ouder van 3 kinderen. En als je alles helemaal zelf moet bedenken, even met je eigen authentieke zelfje, dan word je heel moe. Het is ook wel heel fijn om iets te hebben waar je het tegen mee kunt verhouden. Dus zo'n traditie, Nou, bijvoorbeeld, ik ben gewend om elke zondagochtend naar de kerk te gaan. En dat is best wel onder druk komen te staan in coronatijd. Want ineens zit je met je familie op de bank, de BIM-kerkdienst te kijken of je eigen kerkdienst. Maar gewoon zoiets vast van, oké, dit is gewoon wat we doen met elkaar. Dat geeft ook wel rust en houvast. En niet om alles gewoon klakkeloos over te nemen. Want soms zeg je ook wel dingen uit de traditie of uit van het geloof. Nou, ik kan daar op dit moment niks meer mee. Maar je hebt wel iets om je aan vast te houden. Ga ik even naar Maarten, die zegt, laat die traditie toch lekker los? Ja, dat is wel heel stevig ingezet. Maar prima als die traditie. Maar laat die traditie dan ook wel praten. Want het gevaar nu is inderdaad, ja, we doen dit nu eenmaal zo. En ik denk dat er echt heel veel jongeren met hun ouders meegaan en vanuit de gedachte, oh ja, dit doen we nu eenmaal zo. Terwijl die traditie een soort zwijgende olifant in de hoek van de kamer is. Maar leg het dan uit. Vertel maar. En maak dat dan ook gewoon levend. En geef jongeren volgens mij ook de indruk dat die traditie in beweging is. Dus dat het echt kan betekenen van, hé, maar wat we nu ontdekken met elkaar in deze tijd wordt misschien wel weer traditie. Want we ontdekken nu, online kunnen we heel veel. Daar kunnen we misschien ook wel iets mee als er geen corona is. Of, we gaan in gesprek met elkaar over de preek. Dat deden we nooit, maar nu wel. Goed idee, moeten we misschien blijven doen. Ja. Helemaal mee eens. Ja, ik zie het belang van traditie ook heel erg op andere plekken. Een goede vriendin van mij die woont in een jongere gemeenschap in een klooster. En door heel Nederland zie je eigenlijk dat kloosters enorm populair zijn. Retretes, leiderschapstrainingen. Heel veel mensen die lijken toch een stuk rust en ook houvast in dat kloosterritme te vinden. En dat is ook zo'n enorm lange traditie waarin je gewoon mag aanschuiven, kan meedoen, zingen, bidden, veel stilte. En daar vinden ook wel veel jonge mensen ook een stukje houvast en rust. Dat zie ik ook. Ja, nu las ik laatst bij de NOS dat er uit onderzoek van het CBS blijkt dat jongeren het heel zwaar hebben. Deze coronapandemie, ze zijn gestrest, ze voelen zich moe, ze zijn soms zelfs depressief. Nelleke, denk jij dat de kerk daarbij kan helpen? Ervaren jongeren steun in de kerk? Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Dus ik weet ook niet zo goed of jongeren die in de kerk zitten bijvoorbeeld minder depressief zijn dan jongeren die niet gelovig zijn of bij een kerk betrokken. En volgens mij loopt dat daar dwars doorheen. Ik denk wel dat het zou moeten dat de kerk in eerste instantie al oog zou moeten hebben voor de jongeren bij wie ze betrokken zijn. Dat hoor je wel vaak, dat jongeren zeggen, nou, het is fijn om bij een groep te horen. En tegelijkertijd ook dat de kerk daar soms in tekort schiet. Dat ze die zo druk bezig zijn met het regelen van hun eigen online kerkdiensten, dat ze vergeten om met jongeren te praten. Maar tegelijkertijd dat het ook wel heel fijn is om dat jongeren een plek hebben waar ze bij horen en waar ze ook steun ervaren. Ja, ook eenzaamheid is een groot probleem ook bij jongeren. En juist deel uitmaken van zo'n gemeenschap waarbij je allerlei verschillende mensen, idealiter ontmoet van verschillende leeftijden. En zoals, hier mag ik gewoon zijn. En ik hoop ook heel erg dat de kerk een plek is waar je even niet hoeft te presteren, waar je kwetsbaar mag zijn, waar je met je falen toch met open armen ontvangen wordt. En dat zie ik toch in de samenleving veel minder, waar het toch gaat om van, wat zet jij neer? Wat is het succes wat je behaalt? En ja, juist, want ik vroeg net, is de kerk wel een beetje hip? Maar eigenlijk zeg jij, het hoeft helemaal niet hip te zijn. Het is juist lekker als je daar gewoon mag zijn. Ja, precies. Ja. Even niks te hoeven. Ja. Ja, en ik ken ook wel echt mooie voorbeelden van kerken die inderdaad dan een rondje maken langs alle jongeren die betrokken zijn bij de kerk om even wat langs te brengen. Om gewoon even bij de deur te vragen, hoe gaat het nou met jou? Dat is wel mooi van een plek waar je gewoon bij hoort en waar dus oog voor elkaar is. En dat gebeurt echt wel op veel verschillende plekken. Mooi. Ja, Tabitha, jij noemde net de term bottom-up theologie. Even in één zin, wat is het? Dan gaan we het na de beginnen bij de vragen van jongeren. Onderaf, in plaats van alleen maar zenden van boven, onderop beginnen bij jongeren en wat er speelt in hun leven. Daar gaan we het zo verder over hebben. Maar eerst is er muziek. Dit is Rent Collective met Christmas in Killarney. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks from home. It's nice to know to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The door is always open, the neighbors pay a call. And Father John, before he's gone, will bless the house and all. Our hearts are light, our spirits bright, we'll celebrate our joy tonight. It's Christmas in Killarney, with all of the folks from home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney, with all of the folks from home. It's nice to know we kiss your bow, I'll cuddle in under the mistletoe. The Santa Claus, you know of course, is one of the boys from home. The Christmas tree while all the family's here. Around a roaring fire, we'll raise a cup of cheer. There's gifts to bring and songs to sing and laughs to make the rafters ring. It's Christmas in Killarney with all the folks from home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all the folks from home. It's nice to know to kiss your bow while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. We'll take the horse and sleigh across the fields of snow. Listen to the jingle bells and everywhere we go. A brighter fields to click your heels and dance away to chase and reel. It's Christmas in Killarney with all the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all the folks from home. It's nice to know in case you go while cuddling under the mistletoe. The Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The holly green. Dit is de zondag. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag. We hebben het al de hele ochtend over de Beamkerkdienst. En straks is de allerlaatste te zien op NPO 2. Tabitha van Krimpen, jij bent de nieuwe theoloog des Vaderlands. Jonge theoloog des Klopt. Vaderlands. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En wat betekent het? Ja, dat is een hele mooie titel die ik heb gekregen. Nu iets meer dan een maand ongeveer geleden. En dat houdt in dat ik de ambassadeur ben van de theologie in Nederland. En me in allerlei maatschappelijke discussies en in de samenleving mag mengen. Om vanuit de theologie daar hopelijk wat inspiratie te brengen. Ja, precies. En je zit hier nu aan tafel om mee te praten over die Beamkerkdienst en jongeren en de kerk. En daarin zeg jij, ik pleit voor bottom-up theologie. Ja, dat klopt. Wat is dat? Ja, dat is een term. Ik heb ook een achtergrond in de bedrijfskunde. Daar gaat het vaak over top-down en bottom-up. Maar bottom-up gaat over van onderop beginnen. Dus niet van bovenaf, top-down, waarbij je als kerk zegt, wij hebben de waarheid in pacht en wij gaan dat nu naar jullie zenden of overbrengen. En als je dat niet begrijpt, dan moet je gewoon eens wat beter luisteren. Maar juist van onderop beginnen bij de vragen die echt leven bij mensen. En ook specifiek jongeren vind ik heel erg belangrijk daarin. En wat houdt hen nou bezig? En hoe kunnen we daar dus allereerst naar luisteren en daarna vanuit de theologie daar inspiratie en verdieping in aanbrengen en ook de moeilijke vragen niet uit de weg gaan? En is het iets wat in de kerk nodig is? Gaat dat daar nog te veel van boven dan, denk ik, de dominee? Ja, klopt. Daar, ja, soms letterlijk die preek, van bovenaf, ja, op de houten kansel. En ook wel, de vergrijzing die toeneemt in de kerk. 8% van de leden van de protestantse kerk in Nederland, waar het net over ging, die zijn jonger dan 40 jaar. Dus dan jongeren heel breed, jonger dan 40 jaar is maar 8%. Dat betekent dus dat 92% ouder is. En dus dat is een kleine groep, waardoor dus ook het zwaartepunt bij de oudere groep ligt, die het vaak voor het zeggen heeft en ook financieel het meeste bijdraagt, waardoor de jongeren toch vaak een beetje vergeten worden. En ook, er wordt heel veel mooie dingen dingen worden er gedaan voor kinderen en jeugdwerk. Maar op een gegeven moment dan stopt dat. Dan ben je 18 en dan moet je op eigen benen kunnen staan. En dan moet je het zelf maar uitzoeken. Terwijl dat juist voor veel jongeren een fase is waarin ze, ja, waarin er heel veel verandert. Waarin ze op zoek zijn naar hun identiteit. Wie ben ik? Waar voel ik me thuis? Waar kan ik terecht met mijn verhaal? Gaan studeren misschien? Verhuizen naar een andere plek? Waarin ze juist, ja, een stukje houvast en een kerkelijke gemeenschap nodig hebben, denk ik. Ja, precies. Want in het, je hebt ook een essay geschreven in aanloop naar, naar jouw deelname aan de benoeming tot jonge theoloog des Vaderlands. En daarin zeg je, er is eigenlijk een soort zingevingscrisis. Is dat dan wat je hiermee bedoelt? Ja, dat klopt. Nou ja, dan heb ik het meer over jongeren in brede zin. Wat jij net ook al zei. Het gaat gewoon niet goed met jongeren als we kijken naar welzijn. Bedoel je dan deze coronapandemie? Ja, maar ook daarvoor al is een thema waar ik me al langer in verdiep. Stress, burn-outs, prestatiedruk. Dat is, zijn echt wel de thema's van de jonge generatie. En dat zij ook niet goed weten waar ze terecht daarmee terecht kunnen. Dus kerk heeft toch, ja, voelen veel jongeren afstand. Die drempel is hoog om zomaar een kerk binnen te stappen. Geen idee wat je daar aantreft. Mensen willen je overhalen tot het geloof. Wat heb ik daar te zoeken? Terwijl je bijvoorbeeld wel ziet dat ze heel erg hun toevlucht zoeken tot astrologie. Of bijvoorbeeld horoscopen en maankalenders zijn enorm populair, ook bij jongeren. Ze zijn echt wel bezig met een stukje zingeving en met die vragen van, is er meer dan dit in het leven? Wat is mijn rol? Veel jongeren willen ook echt iets bijdragen aan een betere wereld. Zetten zich in voor klimaat, voor de ander. Dat zie ik heel sterk. Ik zie Nelleke knikken. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat waar Tabitha houdt zich vooral bezig met bottom-up theologie. En ik heb dat dan over een dialogische theologie. Dus hoe breng je nou die oude verhalen weer in gesprek met jongeren? En ik denk een van de mooie dingen, de kracht van jonge generaties en van tieners en van twintigers is dat ze die moeilijke vragen stellen. En dat ze, als het gaat over de kerk in beweging, dat jongeren dat heel vaak nog, nou, die zijn in beweging, want die zijn zichzelf aan het uitvinden en aan het settelen. En als ze dan die vragen ook in de kerk mogen stellen en ook dat de kerk gezien wordt als een plek die in beweging is. Het is niet een soort, de kerk is, als het goed is, niet een vaststaand instituut, maar is een samen op zoek zijn met elkaar en met God om, ja, om samen vorm te geven dat aan je geloof. Het klinkt wel als de ideale wereld, want we hoorden net het plaatje een beetje van de dominee en de oude grijze gemeente die het toch juist wel fijn vinden als het blijft zoals ja, het is. Ja, nou, en ik denk dus dat is ook een oproep en ook dat geldt voor mij als onderzoeker en ik werk bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hou ik me bezig met kinderen en jongeren om kerken daartoe op te roepen van jongens, ga in gesprek en zie ook die kracht van jongeren en zie ook de vragen die ze hebben en dat jongeren, er zijn weinig jongeren betrokken bij de kerk, maar de jongeren die betrokken zijn bij de kerk, dat blijkt telkens uit de onderzoeken die ik doe, die willen echt heel graag, die willen erbij horen en die willen graag meedoen, die willen meepraten, die krijgen daar niet altijd de ruimte voor, maar zie het goud wat je in handen hebt. En ook, nou ja, je kan echt van betekenis zijn in het leven van jongeren. En dat, nou, dat is voor, ik denk, voor volwassenen, voor ouderen soms net zo spannend. Want dat betekent dat je je gevestigde leven een beetje. Ja, precies. Dus maar dat ouderen een stap moeten zetten om die kloof te dichten waar jij het over hebt, Tabitha. Ja, dat klopt. Ja, dat vraagt ook wel aanpassing en verandering. Ja, misschien nog even over die zingevingscrisis. Wat ik ook in het essay schrijf, is dat vaak de wachtkamer van de psycholoog voller zit dan die van de pastoor, om het zo te zeggen. En ook op de universiteit heb je de studentenpsychologen en allerlei mensen die je kunnen helpen met welzijnsdingen. En daar maken veel jonge mensen gretig gebruik van. Maar ook dat stukje zingeving of ja, die grotere existentiële vragen, daarvoor kan je heel goed bij het pastoraat terecht of bij mensen die echt geworteld zijn in een bepaalde levensbeschouwelijke of godsdienstige traditie. En dat wordt, denk ik, door jongeren zelf niet ook zo erkend. Dat die vragen ook een diepere laag hebben. En zij zien zichzelf ook snel als probleem. Oh, ik zit niet lekker in mijn vel, dus het zal wel aan mij liggen. Ik moet het oplossen. En daar, terwijl dat wat mij betreft en ook uit onderzoek blijkt dat het echt een maatschappelijk probleem is. En zegt dat niet ook iets over onze, hoe we onze maatschappij hebben ingericht met elkaar? Dat we altijd maar doorrennen en elkaar ook een beetje gek maken wat dat betreft. Maarten? Nou ja, ik vind het mooi wat er gezegd wordt. Maar ik ben ook jong geweest en toen zat ik ook in de kerk. Toen hoorde ik precies hetzelfde. Hoe kan het nou dat we zo hard leers zijn? Dus de kerken oproepen, die moeten weer iets. Die moeten in gesprek met jongeren. Het is wel een keertje tijd. Sorry, ik word er altijd een beetje neidig van. Want dan denk dan, zolang we jongeren blijven beschouwen als de kerk van de toekomst, gaat het mis. Want dan gaan we allemaal denken, nou wacht, we wachten nog even dat jullie allemaal net zo zijn als wij. Nee, het gaat erom, die jongeren zijn de kerk van nu. En op het moment dat je nu volop aandacht geeft aan jongeren, en dus niet stop ze niet weg in een speciale jongerendienst. Nee, de kerk gaat over iedereen die daar zit. En misschien moet je wel zeggen, om als een soort correctie, de komende decennia doen we eens lekker, alle kerken zijn er voor jongeren. En die gezinnen en die oudere mensen, die gaan heus wel mee. Want die jongeren die praten uiteindelijk ook over thema's die gewoon over het leven gaan. Dus het gaat niet altijd over muziek, het gaat niet altijd over seks. Het gaat ook gewoon, nou, wat jij zegt, Debiede, over zingeving. Ja. Maar in vredesnaam weer zo'n oproep aan kerken. Nelleke, jij moet toch af en toe ook denken, dit is een dood paard waar we aan trekken met z'n allen. Nou, dat denk ik niet. Gelukkig niet. En wij zijn ook niet de baas van de kerk. Dat is altijd lekker geruststellend. Van uiteindelijk is God, geloof ik, de baas van de kerk. Of de heer van de kerk. Maar dat klopt. Maar ik zie ook wel heel veel mooie bewegingen, gelukkig. En het klopt dat heel veel kerken, dat we dit al heel lang roepen. En tegelijkertijd is de kerk ook wel een van de weinige plekken in onze samenleving waar we dus nog die verschillende generaties bij elkaar komen. En waar je ook nog, als het goed is, dat is soms utopisch, maar gelukkig niet altijd, waar je ook mag falen, waar je je vragen mag stellen. Waar bijvoorbeeld wel de jongeren die ik gesproken heb, staan ook heel vaak op het podium in een bandje. En dat is dan misschien, gaat het allemaal een beetje suffig en een beetje houtje touwtje. Maar ze hebben wel een stem. Dus ja, er kan heel veel beter. Dat ben ik absoluut met je eens. En ja, we roepen dit ook al heel lang. Maar tegelijkertijd, er gebeuren gelukkig ook mooie dingen. En daar blijf ik toch wel als optimist graag naar kijken. Ja, Tabitha, je bent nu het hele jaar jonge theoloog des Vaderlands. Ja. Wat is je plan van aanpak om die kloof een beetje te dichten? Ja, nou ja, ik herken wel wat Maarten zegt. Ik kan me daar soms ook wel een soort boos op maken. Ik denk, mooie term heilige woede, dat is ook wel op zijn plaats, denk ik. Ik heb ook wel eens geroepen van, nou, als aan het einde van het jaar niks veranderd is, dan ga ik de 95 stellingen schrijven en op de kerkduur bonden. Daarom zit je hier om 6:00 ochtends nu. Ja, nee, maar dat is ook wel wat ik wil doen. Met jongeren in gesprek aan de ene kant en hen de ruimte geven en dat vervolgens weer meenemen. En vanuit die titel hopelijk ook op plekken komen of ja, achter deuren die anders gesloten zouden blijven. Om daar ook dit te agenderen en te zeggen, jongens, dit is echt belangrijk. En ook ja, buiten dat christelijke wereldje hopelijk ook aanwezig te zijn en daar een stukje zingeving in te brengen. Dat is heel erg belangrijk. Dank je wel. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk, want we zijn aan het einde gekomen van Dit is de Zondag. Straks om 11:00 op YouTube en NPO 2, de allerlaatste Beam Kerkdienst. Dank Maarten Vermeulen, Nelleke Plomp en Tabitha van Krimpen. Fijn dat jullie er waren. Zometeen hoor je hier Vroege Vogels en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een hele fijne tweede kerstdag. Ik ben gemarteld en moest vluchten met mijn gezin. Van binnen ben ik gebroken. Ik doe alsof het goed met me gaat om mijn kinderen gerust te stellen en hoop te geven. Dit zijn de woorden van Abdullah uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Barom Sadeghi en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 60% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou.